To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 16 kwietnia. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzymiesięczny areszt tymczasowy dla posła PO Stanisława Gawłowskiego. W ciągu najbliższych 3 miesięcy politycy PiS-u odwiedzą około 700 miast i wsi w Polsce. Doskonały koncert Stinga i jamańskiego wokalisty Szagiego w Polskim Radiu. W milczeniu, bez żadnego komentarza i w asyście funkcjonariuszy CBA, sekretarz generalny PO Stanisław Gawłowski opuścił Sąd Rejonowy w Szczecinie. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury i zdecydowali, że podejrzany o korupcję polityk Platformy trafi do aresztu na 3 miesiące. Według obrońcy posła Gawłowskiego, Romana Giertycha, sąd źle ocenił sprawę. Mimo decyzji sądu, mecenas Giertych dalej twierdzi, że prokuratura nie ma żadnych dowodów, które uprawdopodobniałyby winę posła Gawłowskiego. Złożymy zażalenie i mam nadzieję, że sąd okręgowy jak najszybciej rozpozna. To znaczy, że dowody nie były takie słabe, jak wcześniej pan mówił? Proszę państwa, dowody były słabe. A sąd uznał inaczej? Tak, sąd uznał inaczej i to jest zła decyzja. Teraz Roman Giertych ma 7 dni na złożenie zażalenia na decyzję sądu rejonowego, a posłowi Stanisławowi Gawłowskiemu prokuratura zarzuca popełnienie 5 przestępstw, z tym przyjmowanie łapówek. Jak mówił prokurator Witold Grydeń, sąd w całości podzielił argumenty śledczych. Obawa matactwa, wysoka kara. Więcej na tym etapie nie chcę też za dużo mówić, bo śledztwo jest w toku, trwają też czynności sądu przesłuchania, świadkowie podejrzani, będą też podejrzani konfrontowani. Dodajmy, że sąd zdecydował też o 3-miesięcznym areszcie dla Bogdana K., kołobrzeskiego biznesmena. Jemu prokuratorzy postawili 9 zarzutów. Miał on m.in. wręczać łapówki posłowi Gawłowskiemu za pomoc w ustawieniu przetargu w zachodniopomorskim zarządzie melioracji. Z Sądu Rejonowego w Szczecinie, Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Prawo i Sprawiedliwość chce wielkiej rozmowy z Polakami. Mówił o tym w Trzciance w trakcie spotkania z wyborcami prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Lider PiS-u powiedział, że w trakcie objazdu po Polsce politycy i ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego powiedzą zarówno o tym, co już udało się zrobić, jak i o planach. My ruszyliśmy w Polskę, pierwszy był premier, 30 kilka innych osób ma w ciągu najbliższych 3 miesięcy objechać około 700 miast i wsi w Polsce. Chcemy wielkiej rozmowy z Polakami. Jednocześnie chcemy przekazać, co już zostało zrobione, no i co ma być zrobione w tym najbliższym czasie. Przez ten najbliższy czas, ja rozumiem, kilka najbliższych miesięcy, no może 6, może 8 najbliższych miesięcy. Premier Mateusz Morawiecki był na spotkaniu w Krakowie. Prozachodni były premier Czarnogóry Milo Dziukanowicz wygrał wybory prezydenckie w pierwszej turze. Jak wynika ze wstępnych wyników, kandydat rządzącej koalicji zdobył 54% głosów. Zdaniem Dziukanowicza już kampania wyborcza potwierdziła, że Czarnogóra zmierza w kierunku Unii Europejskiej. Myślę, że mieliśmy kampanię, która jest krokiem do nowej demokratycznej kultury w Czarnogórze. Wierzę, że to dobre doświadczenie. Wynoszę z niego potwierdzenie, że Czarnogóra bardzo poważnie zmierza w kierunku przyswajania europejskich demokratycznych standardów i że powstanie dojrzałe społeczeństwo, które w bliskiej przyszłości będzie się kwalifikowało do członkostwa w Unii Europejskiej. A drugie miejsce w wyborach zajął popierany przez opozycję biznesmen Mladen Bojanić. Otrzymał 34%. W wyborach startowało 7 kandydatów. Niezwykły duet muzyków Sting i Shaggy wystąpili w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To promocja ich wspólnej płyty 44876. Po tym, jak usłyszałem tą kolaborację, to wielki szacunek dla Szagiego. To jest fenomenalne połączenie. Myślę, że to jest ich duet, to jest właśnie przepis na sukces. Koncert transmitowały Trójka, Jedynka i Czwórka. Polskie Radio jest partnerem medialnym płyty 44876, która w sklepach pojawi się w piątek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek pochmurny, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Na termometrach w Koszalinie 17 stopni, w Szczecinie 18, w Augustowie i Wrocławiu 19, w Warszawie 23, w Rzeszowie 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Annały migały. I wtedy wchodzę ja w nieco gotyckim nastroju. No i zaczęliśmy. Piąte wydanie Annałów Migały. Jest 10 minut po północy prawie i zaczęliśmy z dużego C, a może z dużego F, w każdym razie z nowym podkładem. Co nas czeka dzisiaj? Między innymi... Jedna uwaga jest taka, że pan Krzysztof Dziomdziora potrafi mnie zdenerwować jak mało kto po prostu i jest czasem człowiekiem niepoważnym. To jest koniec mojej deklaracji, a ta piosenka też była dla kogoś, kto wie dla kogo była. Jeju, jak ja enigmatycznie w ogóle mówię dzisiaj, ale mam nadzieję, że za chwilę wyprostuję wszystkie węzły, rozwiążę wszystkie supły i płynnie przejdziemy do dalszej części audycji, w której między innymi będzie gościni dostojna i szanowna, z którą porozmawiamy o pewnych nowych praktykach, nowych usługach, nowych atrakcjach, które można sobie sprawić i no, które, żeby wiedzieć, o czym mówić, ja również poszedłem na te atrakcje i przyjemności, ale o tym szerzej już niedługo. Będzie oczywiście wiersz, będzie strefa mroku. Będą być może, i ja nie chcę, żeby to był naprawdę toczący się przez wszystkie odcinki audycji żart, rumuńscy mistrzowie fujary wreszcie może zadebiutują w Annałach Migały, bo od pierwszego odcinka ich rolujemy po prostu coraz bardziej. Co jeszcze będzie? Być może będzie wykład na temat jak się bawić ucząc albo uczyć się bawiąc. Tego nie wiem i ten wykład bardzo mądra osoba poprowadzi. Wykład minutowy, ale mądrego zawsze posłuchać warto. I co jeszcze może? No i oczywiście pod koniec rzecz, która zyskała dosyć duże powodzenie u was, drodzy słuchacze, czyli Radio NRD. Przeboje sprzed 89 roku, raczej na wschód od Łaby niż na zachód, nucone. Przeboje z Czechosłowacji, z Węgier, z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej również chyba coś tam było. Zawarłem i z Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, która była potęgą, jeśli chodzi o instrumentalne elektroery sowieckiej. Ale o tym już za chwilę, a i za jeszcze mniejszą chwilę, że tak się niegramatycznie wyrażę, będzie konkurs Stolice Świata, do którego mam nadzieję, że zdążyłem przyzwyczaić. Tutaj są nagrody, ja nimi potrząsę, bo dzięki uprzejmości Biura Reklamy Polskiego Radia mamy naprawdę przysłowiowy wór nagród. I będzie konkurs na Stolice Świata. I żeby was jakoś tak geograficznie rozgrzać, to myślę, że najlepsza tutaj będzie piosenka Burdelu Gogola, bo to tak trzeba nazwać, Gogol Bordello po angielsku. Wanderlust King, teraz. Back in the day, or as we learned, a man was not considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yeah, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. The He's a Wanderlust King. Słuchacie Annałów Migały, 15 minut po północy już wybiło, a nawet 16. Ja nazywam się Michał Migała i będę z wami przez najbliższą godzinę i 45 minut. Gogol Bordello i Wanderlust King już za nami, a przed nami konkurs, konkurs Stolice Świata. I uwaga, dzisiaj będzie łatwo, tak myślę. Jeśli chodzi o tę stolicę, o którą właśnie mi chodzi, powiem prosto, powiem bez ogródek, powiem bez zbędnych wstępów, które właśnie czynię, mówiąc, że powiem to bez zbędnych wstępów. Jeszcze jedno powiem. Możecie wysyłać odpowiedzi na annaly@polskieradio.pl, ewentualnie na naszego Facebooka Annały Migały, tak się nazywa właśnie strona. Tak, a może ktoś nawet odbierze telefon, a może nie, to zobaczymy, więc nie mówię na razie numeru telefonu, o, żeby nie było. Dobrze, na razie skupmy się na poczcie elektronicznej na Facebooku. Uwaga, czytam pytanie, o jaką stolicę mi chodzi, to tylko dwa wyrazy stanowią tutaj zagadkę. Nie Biodrzyn, nie Biodrzyn, no i cóż to jest za miasto? Po prostu. Piszcie na annaly@polskieradio.pl. A żeby jeszcze bardziej rozgrzać neurony, proponuję zespół, który był również w pierwszym odcinku audycji Annały Migały, czyli Szazala Kazul, czyli połączenie bałkańskich rytmów z elektroniką, co bardzo lubię akurat takie połączenie. Po prostu Szazala Kazul i Ajde, a wypiszcie. Bałkany jeszcze będą obecne, a konkretnie Rumunia na antenie przed drugą godziną, tak myślę. Shaza la kazu Aidi. No to ten pan właśnie wykrzyczał tytuł utworu. Trwa konkurs w Annałach Migały. Przypominam, Stolice Świata. Nie Biodrzyn. Nie Biodrzyn. Czyli jakie to może być miasto, jaka to może być stolica? Annaly@polskieradio.pl, tam można slać odpowiedzi, aż to L mi wyszło po prostu, tak? Można też słać odpowiedzi na facebookową stronę Annały Migały. Można je również dzwonić, można oczywiście na numer, i którego wbrew tutaj naprawdę pewnym tutaj szydercom, którzy do mnie piszą, nauczyłem się. 2 2 7 3, innymi słowy 2 2 3 3 3 3 3 3. Bardzo dobrze powiedziałem, brawo Michał, sam się pochwalę i sam sobie dam piątkę i może puchar na zachętę za zajęcie pierwszego miejsca. Czekam dalej na wasze odpowiedzi. A co jeszcze? Przypominam, że już niedługo porozmawiamy o floatingu albo o lewitacji takiej wodnej, albo o deprywacji sensorycznej i od tego naprawdę gość z tych kwestii jest fachowcem, dosyć ciekawych myślę. Będzie również wiersz, to już za chwilę, będzie strefa mroku, będą inne rzeczy, między innymi Radio NRD, do którego też przysłaliście propozycje, z czego się bardzo cieszę. I jeszcze czekamy na wasze prawidłowe odpowiedzi na konkurs Stolice Świata. Przypominam, nie Biodrzyn, czyli co? Czyli jaka to może być stolica? Na annaly@polskieradio.pl. A teraz zespół, który już kiedyś gościł na antenie Annałów Migały, na antenie radiowej Trójki, owszem, o czym słuchacze nieocenieni mi powiedzieli, napisali może bardziej. Ale tak myślę, że ten utwór tego zespołu również jest wart przypomnienia. Jednym słowem, Army of Lovers w utworze My Army of Lovers teraz. A time to live. Come shoot me with your laser beam, my army of lovers. Taj Mahal, I Can't Rest, A Royal Bed, A Lover's Nest, Classic Art, We Here Explore, My Army of Lovers. My Army of Lovers. No, tak troszeczkę się zrobiło bardziej zrelaksowana atmosfera, że tak powiem. Jest miło i przyjemnie. I czas chyba już powoli rozwiązać konkurs. Dopiero przyszły do mnie mnóstwo odpowiedzi. Nie jest to nadarzyn, jak napisał Marcin, ani Ulaanbaatar. No, Ulaanbaatar, drogi Krzysztofie, mam troszeczkę inne pytanie. Natomiast Paweł oraz Marcin odpowiedzieli dobrze, jak również jakiś anonimowy słuchacz na Facebooku, bo nie sądzę, żeby tak brzmiało jego imię i nazwisko, jak brzmi. Moi mili, pytanie brzmiało: Niebiodrzyn, co to za stolica? Oczywiście ta stolica to Tallin. Ta stolica to Tallin, stolica Estonii, wiadoma sprawa. Marcin napisał, który jako pierwszy wysłał prawidłową odpowiedź ze swojego telefonu. Również spytał się, co można wygrać, ja dźwiękowo może to przedstawię. Tu są właśnie nagrody, a te nagrody, no zdradzę tajemnicę. To koszulki I Love Radio, bardzo fajne, wyróżniające się, bo czerwone, i kubki również I Love Radio. Także drogi Marcinie, ja do ciebie może napiszę, albo napiszemy do ciebie wspólnie, albo Aleksandra, wydawca mojej audycji, napisze do ciebie, co byś wolał, czy koszulkę, czy kubek. I tak sobie myślę, że również zwycięzcę konkursu na Facebooku również tutaj powiadomię. Także to był konkurs. Za chwilę już nieodrodna część audycji, czyli wiersz, tym razem wiersz pod tytułem Niespodzianka. A żeby wprowadzić was w takie troszeczkę odmienne stany świadomości, dzięki którym może lepiej przyjdzie zrozumienie wiersza, Max i Kellner z takiej płyty bardzo niedocenianej, prawie z pierwocin polskiego hip-hopu, którą stworzyli na początku w ogóle lat 90. Instrumentalny utwór z płyty Maxa i Kellnera, która to płyta nazywała się Technoterror. Instrumentalny utwór pod jakże znamiennym tytułem Mega Yoga Kwas. We'll be right back. nadszedł już czas na kroplę liryki w audycji Annały Migały. Tym razem wiersz pod tytułem Niespodzianka. Romanowi samochód nie odpalał. Wszyscy myśleli, że to ten stary akumulator. A to był rozrusznik. To ci niespodzianka. Dziękuję bardzo. A teraz już utwór trójmiejskiej grupy Po prostu, którą bardzo cenię za wszelkie dokonania performersko-artystyczne, pod tytułem Pięści Van Damme'a, który to utwór opowiada o zderzeniu grupy trójmiejskich chłopaków z kinematografią Czapajewa. Moi, że tak powiem, jak niedoszły prezydent Białego Stoku, kochane państwo, mili moi, zbliża się wielkimi krokami rozmowa z moim gościem dzisiejszym, pani doktor Anna będzie odpowiadać na wasze i moje pytania dotyczące floatingu, czyli dotyczące... Ciężko to opisać jednym słowem, ale dotyczące zamknięcia się w takim pomieszczeniu, w którym nie dochodzi do nas żadne światło, nie dochodzą do nas żadne dźwięki. Unosimy się w słonej wodzie niczym w łonie matki i tego typu terapia, tego typu usługa może dać wiele niespodziewanych czasem nawet dosyć pożytków, takie pobycie ze sobą w takim jednym z głębszych możliwych sensów. Jeśli macie pytania dotyczące właśnie tego, co powiedziałem, to śmiało piszcie na annaly@polskieradio.pl. Ja również będę zbierać pytania z Facebooka. Można już również dzwonić 2 2 i 7 3. Tam też te pytania zostaną na pewno zauważone i zostaną być może również zadane. Także powoli ja się przygotowuję i mam nadzieję, że wy również do tej kropli powagi w naszej audycji, może w dosyć lekkiej formie, ale zawsze. No i co, żeby wprowadzić nas w taki może bardziej podniosły nastrój i żeby przygotować się do wizyty naszego gościa, ja przygotowałem utwór zespołu Highlight Tribe. To jest takie duchowe techno, ja to nazywam, albo duchowe techno, duchowa elektronika. Tekst w tym utworze jest taki dosyć interesujący. Tam jest wspominane imię na przykład Padmasambhavy, czyli inaczej zrodzonego z lotosu, takiej dosyć ważnej postaci w buddyzmie akurat tybetańskim. No bo tutaj o pewnych stanach ducha, o pewnych odmiennych również czasem stanach świadomości będziemy za chwilę mówić. Podobno ta pieśń, przynajmniej sylaby tej pieśni, te sylaby, które będą za chwilę też puszczane w eter, mają moc uwalniania w ogóle ducha i uwalniania od problemów świata doczesnego, więc jeśli ktoś potrzebuje troszeczkę takiej duchowej otuchy, to zapraszam do słuchania utworu zespołu Highlight Tribe pod tytułem Free Tibet, a my już oczekujemy gościa. We'll be right back. No, dostaliśmy tyle błogosławieństw w tym utworze, że mam nadzieję, a wręcz przeczuwam, że wszyscy poczuli się już o wiele lepiej i są gotowi na dzisiejszy temat Anna Uchmigały, czyli floating, czyli odcięcie od źródeł zewnętrznych w specjalnej kapsule albo w specjalnym basenie, lewitowanie sobie po prostu, więc więc zapraszam do składania pytań, do zadawania pytań. Jakiego składania pytań? Zadawania pytań oczywiście. Już pierwsze pytania mamy. Halo? Chcę zapytać, czy to ten temat jest związany jakoś z rebirthingiem? Z rebirthingiem, czyli z techniką oddechową, która jest połączona z zanurzeniem w wodzie i tam może dochodzić do różnych regresji, między innymi porodowych, nawet do elementów porodowych. Tak, z tego co pamiętam, tego rebirthing dotyczy. Floating, posługujemy się tymi anglojęzycznymi nazwami, ale rzeczywiście one w jednym wyrazie zawierają wszystko. Nie jest do końca chyba tym, prawda, pani doktor? Dobry wieczór Państwu, nazywam się Anna Dziekońska, jestem lekarzem związanym z badaniami klinicznymi od wielu lat i zainteresowanym nowoczesnymi terapiami. Terapia floatingowa jest trochę czym innym, aczkolwiek w pewnym sensie można doznania tutaj połączyć, o czym będę mówiła w kolejnych wejściach. Aha, rozumiem, można te doznania połączyć. No właśnie, na czym to z grubsza polega po prostu? I z czym to się je? Floating jest to oczywiście określenie z języka angielskiego, czyli które oznacza unoszenie się, swobodne pływanie, lewitowanie. Mhm. Jest to nowoczesna, naturalna bardzo i niestandardowa terapia, aczkolwiek coraz bardziej udokumentowana medycznie i naukowo, która polega z medycznego punktu widzenia i rehabilitacyjnego na tak naprawdę na kąpieli solankowej. Natomiast głównym jej celem jest ograniczenie bodźców z naszego środowiska zewnętrznego, czyli umieszczenie pacjenta w przestrzeni, która jest odcięta od dochodzącego światła, która jest może nie w pełni, ale prawie dźwiękoszczelna, to jest poniżej 10 decybeli. W zasadzie nic nie słyszymy. Mhm. W zasadzie nic nie słyszymy. Panuje tam ciemność lub takie delikatne światło, jeżeli pacjent bądź klient sobie życzy. Mhm. Jest to przestrzeń wypełniona, taki basenik wypełniony wodą do 26 cm. Ta woda ma temperaturę ciała, czyli znajdujemy się właściwie, nie mamy dodatkowego bodźca w postaci wahań temperatury. I dodam, że jesteśmy tam nadzy, z reguły. Z reguły jesteśmy tam nadzy, to jest taka godzina, że mogę o tym powiedzieć. Zupełnie otwarcie. Oczywiście. Jest to najbardziej wskazana forma lewitowania. Na wodzie. Co jest bardzo istotne, woda wysycona jest roztworem, stężonym roztworem soli z Morza Martwego, przywiezionym z Jordanii, z dodatkiem soli Epsom. Jest to sól zawierająca siarczan magnezu. Dzięki temu wysyceniu uzyskujemy efekt no gravity, czyli efekt zmniejszenia siły grawitacji. Ciało może swobodnie unosić się na wodzie. Jest to jakby dodatkowe błogosławieństwo tej terapii, ponieważ czujemy się zupełnie swobodnie i nie mamy tych właśnie dodatkowych bodźców. Ja jeszcze tylko jedną rzecz się zapytam teraz jeszcze. A kto to wynalazł? Kto pierwszy skonstruował takie tego typu urządzenia? Czy to byli ci mityczni Amerykanie? To prawda. To znaczy był to psychiatra i neuropsycholog John Lilly z National Institutes of Mental Health, który pierwszy zaczął eksperymentować z takimi kapsułami. Ja nie jestem może zwolennikiem akurat terapii floatingowej w kapsułach. Jest to takie dość klaustrofobiczne doznanie. Natomiast były to pierwsze próby w 1954 roku. I te kapsuły zawierały tylko słoną wodę. Nie było tam tych dodatkowych elementów. Także dość mogło być to dość traumatyczne doznanie dla pierwszych osób, uczestników eksperymentu. Zapewne doktor eksperymentował na samym sobie. Również, natomiast osoby, które były tam umieszczone, słyszały nieustanne takie syczenie, bulgotanie przepływającego powietrza i nie było to w pełni oderwanie się od środowiska zewnętrznego. Ja przed przyjściem tutaj obejrzałem jeszcze taki amerykański film Odmienne stany świadomości, Altered States, i tam właśnie ta kapsuła występuje, tylko właśnie w takiej pierwotnej, takiej dosyć strasznej formie, ale o tym jeszcze, o plusach i minusach porozmawiamy. Tymczasem, żeby jeszcze stan relaksu was wszystkich wprowadzić, przygotowałem dosyć nietypowe wykonanie standardu chyba rockowego, czyli utworu Golden Brown zespołu The Stranglers, żebyśmy się poczuli tak w stylu Golden Brown, i to on gra w ogóle z Meksykanami, z mariachi. No to co? Esta es audición, Anna Olmigały, este es Chris Cornwell, el vocalista de Los Estrangladores. To właśnie ten utwór teraz. Listos! Never frown with golden brown, never frown with floating. Esta es Radio de Polonia, polskie radio, program trzeci Annały Migały. Kłaniają się, meldują w składzie dwóch osób, a nawet czterech. Pani Anna Dziekońska, doktor zajmująca się badaniami klinicznymi i nowoczesnymi terapiami, jest z nami tutaj w studiu. Jeszcze raz dobry wieczór, albo dobranoc jeszcze raz powiem. Buenas noches. Buenas noches, señoras y señores. No właśnie, Rozmawiamy o floatingu, czyli o unoszeniu się w basenie albo w kapsule wypełnionej słoną wodą, która nas wypiera, która zeruje grawitację prawie. Praktycznie tak. Plus jest w temperaturze takiej, jest w temperaturze ciała, która to temperatura powoduje, że też nie mamy odczuć temperaturowych i leżymy tam w ciemności i w ciszy, będąc tak naprawdę z samymi sobą, tak na długi czas. A jaki był pani pierwszy raz? No właśnie, to bycie z samym sobą na początku może być bardzo trudne, bo człowiek przyzwyczajony jest do, zwłaszcza na przykład pracownik korporacji, też miałam sposobność pracowania w korporacji swego czasu, może zderzyć się nagle z rzeczywistością zupełnie odmienną. Mój pierwszy raz wydarzył się 2 lata temu. Poszłam do takiego basenu, takiego lawitarium, w celach leczniczych ze względu na bóle kręgosłupa, bóle stawów i kiedy znalazłam się w tym środowisku, w pierwszej chwili mój organizm odczuł to jako zupełnie nieznane środowisko, czyli właściwie ciało nie wiedziało, jak się ułożyć. Mhm. Pojawiło się jakieś skurcze mięśniowe, zmienne napięcie mięśni. Było to bardzo dziwne odczucie. Czyli kolejno zdziwienie, takie próby pływania, poruszania się w tym środowisku, rozciągania i w końcu po kilkunastu, po 20 minutach nastąpiło takie rozluźnienie, zapadnięcie się w sobie, ale takie w sensie pozytywnym, czyli ulga, która spowodowała, że wpadłam w taki stan półsnu. Mhm. Na tym to polegało. Mhm. W stan alfa pewnie jakiś. Mhm. Pewnie. Na pewno tak, będziemy o tym mówić.